Kirtás, kérted, hogy lássuk egymást. Nem jókor szóltál, mert volt nálam más. Ó, nem, nem. Ó, nem, nem. Ő jól ismert engem, és tetszett nekem. Mégis úgy érzem, nem volt szerelem. Ó, nem, nem. Ó, nem, nem. Mondtam neked, hogy magam vagyok, de rájött és többé nem hazudhatok. Ó, nem, nem. Ó, nem, nem. Én bolondul hittem, hogy semmit sem látsz. Bocsásd meg, kérlek, nem lesz folytatás. Ó, nem, nem. Ó, nem, nem. De úgy várlak téged, és mennék, ha kéred, hisz elválni tőled, biztos érzem, hogy nem megy, majd egyszer talán megtalálom helyet, majd egyszer talán. Most egyedül vagy, én is magam vagyok. Tudom, a döntés nem könnyű dolog. Ó, nem, nem. Ó, nem, nem. Hidd el.